الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. دا سورة يونس دي يولا سما سفارة دا آيات نمبر 55. نراني سبق کی اللہ مہربان فرمائی چه خبردار اختیارات د اسمانونو او د زمکو زما سره دی. هغه اختیارمن الله دی. وعده د الله بالکل حق او سچ دا رښتونی ده، لیکن اکثر نه پوهیږي. حرامیتوب کار چرته یې نه په هغې باندې ډېر ښه پوهیږي، خو چې کومه د پیدې والا کار دی په هغې نه پوهیږي. بیا دلیل عقلی ذکر کوي په دې دویم آیت کې. هو یحیی ویمیتی، الله ژوند ورکوي الله مرګ ورکوي، هغې ته به واپس کېدلی. بیا ذکر کوي قرآن ته ترغیب ورکوي چې اے د تمامې دنیا خلکو، که نصیحت غواړي، شفا غواړي، زړه دې مرضی دې، راشه قرآن ته کښېنه، ستا زړه ته به سکون میلاو شي، راحت به میلاو شي، ستا د زړه نه به زنګ لرې شي. هدایت دې، رحمت دې، رحمت غواړي، راشه قرآن ته کښېنه. بیا فرمایي چې په فضل د الله سره او په رحمت د الله سره چې قران دې اسلام دې قران دې احادیث دې په کار د چې په دې باندې خوشحالي وکړي او دا بهتر دی غوړ دی دا غسنا چې داخله کې را جمع کړي بیا بلایت کی پرمای کل ارا ایتو آیا تا سوچ کړی دی چې الله را لېګلی دی تاسو لا د باران رزق سمطلب یعنی باران باندې تغییر غن شنوما کی فصل را ټوکی یا غیر تا ته رزق حاصل دی او بیا به کی ته ګرځوې حرام او حلال ولی الله تعالی اجازه درکړی دی کف الله باندې دروغ وي دا خلک د دې سګومان دي چې جوړی په الله باندې دروغ په باره د قیامت کې ته دا سوچ نه کوي چې الله خامون د پزل نه په خلکو باندې لیکن اکثر هغه شکر نه ادا کوي الا خبردار ان لله بیشکا اللہ تعالی ما فی السماوات والارض اختیار مند دا سوچ بردی او کت دیم دا اختیار مند یو اللہ دے تا دی زیند دو رکو آیت نمبر 70 پوری بدی کدری مسلی بیانی گی اول رد پا شرک فعلی او شرک العلم دریم مسئلہ زجر فا اتخاذ الولد باندی دریم مسئلہ ترغیب قرآن تورکیم دا پنزم نمبر دلیل یقلی شوم الا ان وعد اللہ خبردار وعد اللہ حق اغرشت الہدا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا نبویم دا سوک دی چه نبویی دا اغا خلق دی چه اغوی ها اولائی شفاؤنا اند اللہ وی دا سپرشان دی پا دربار دا اللہ کی زمگا یا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دی نبویی اکثر دا دینام قرآن باندی دا نبویی را ولا قرآن تا فکن استلو باندی نبویی و دې پس پوېږي دې دارمې توپ کارونو باندې ډېر ښه پوېږي دا وی ورته د هر څه پته دا خو چې کله د دین کار دې نو یار مزغو کې مې نه کېنی بوډا شوې ما جب مې پېړ شوې دا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوېږي هو يحيي ويميت ودغ الله جون ورقي ودغ الله مرق ورقي وإليه ترجعون أو دغ الله تبازا مغد تلو وفسي يا أيها الناس إذا تمام دنيا الخلق قد جاءتكم موعظة فتاقی سرارا غلی دیتا ستا نصیحت من ربکم در طرف آدر ابستا سنا و شفاء اللی ما فی الصدور او شفاء دادا غسوچ پسنو کی دی و هودا او هدایت دی و رحمت او رحمت دی للمؤمنين دفرا دمؤمنانم عظمت دا قرآن بیانی ترغیب قرآن تا فجی کی سلور صفات دا قرآن کریم ذکر کی دو صفات اغیتا تحلیه وی تخلیه او دو صفات اغا تحلیه دی دو صفات تحلیه یو آغا حاچ اغیطا ٹکے دے بلا آغا حاچ اغیطا ٹکے نشت دے حی محملہ ورتوئی نو دو سپات آغا دی چاگیتا تخلیہ وئی پمانا دخالی کولو باندی یعنی مطلب دا دی چې د دې دوه صفاتو نه ځان خالی کا دا چرته ځان کې رانولي او دوه صفات تحلیه د حلیه نه دی دا دوه ځان کې راولا کالو ته وی یعنی ځان په دې کالو باندې خیسته کا د دوه نه ځان بچ کا هغه کم دی د بدو اخلاقو نه ځان بچ کا لکه وګورا موعظه دا یو دی و شفا دا دوه دی د دې دوه نه ځان وساته تخلیه ورته وی موعظه من کوونکې د بد اخلاقو نه ځان نه چرته بد اخلاق جوړ نه کې په ښو اخلاقو سره خلقو سره میلاویږه خو اخلاقو باندې ډېر کار کېږي نو چرته ځان نه بد اخلاقه جوړ نه کې دویم مر موعظه من ربکم دا نصیحت دې تاسو ته د طرفه درب ستاسو نام یعنی بد اخلاق ځان کې رانولي و شفا لما فی الصدور او شفا دا علاج دی هغه څه چې په سینو کې دي مرضونه د زړه هغه درکېږي نو ستا زړه د مرضونو نه صفا کېږي د زړه مرض څه شی دی هغه شرک دی نفاق دی شک دی بغض دی وغیره نو دې دواړو ته صفات تخلیه وایي د دې نه ځان خالی کا ځان دې وساته نزکوی قد جاءتکم موعظه من ربکم فتاقی سرار غلی دی تاسو تا نصیحت من ربکم نطرف درستا سنا وشفاء لما فی الصدور او شفا دا اغس چوی پسنو کی داغی دفارا علاج دیم مرزون لری کا بد اخلاق و نزان بچ کا وسادا دو وستحلیا و هدن او خودن کے دا خیست واقع یدو دین تا تا خیست لارا خی سید لار در تقی او دا غسید لار دا بڑا رکتا جنت ترسی پدی کی کوگوالے نشت دے دا موٹر وے دین ورحمت الاودویم تحلیا یعنی سبب دا نرم والی دے سبب دا رحمت دے اغستا زڑ دے چاگی کی با نرمی راشی استا زڑ با نرم شی نزول دا رحمت دا باری تالا دے دا دی دونا دا دینا زیور جوڑ کا پغاڑے کا دا خپل کا دا زان کی راولام زړه ته زنګ لګېدلې دی تا زنګ به لری کېږي په څه باندې نو دا به لری کېږي په قرآن باندې مرضي شوی دی زړه قرآن زده کا چې دا زنګونه تې لري شي علاج دی او هدن لار ښودونکی دی تا ته سمه لار ښیي ورحمت اثر د رحمت دی قرآن کامل هدایت دے او رحمہ او اثر در رحمت دے و شفا مخکی ذکر شو علاج دے ظاہری باطنی دنا نظر گندہ دے استا زڑ بس پاکی گی دے سرا بہر بدن نبی پا طریقہ نہ دے آغا با برابری گی چکر تا قرآن بنی عمل شو دننا بدن با صفا چیستا بهر بدن هغه بدن نبی په طریقه باندې شي و هو دل او هدایت دی و رحمت او رحمت دی للمؤمنین د فراد مؤمنانو یعنی راشا قران تکی نا دا سنور صفته و اورم موعظه دی شفا دا د مرضونو علاج دی زړه دی رنځور دی نو راشه روغې کا رنځور توپ دي وباسه ډاکټر علاج لا بدني دپاره څومره لری لری فریزي نو راشه دې تم کېنا دا یو داسی ڈاکٹر را وڑے دے چا با رحمت للعالمین دے ستا دزلو رنزر تو بپا دے سر ختم شی وہو دل ہدایت دے کت گمراہی پدی عقیدہ باندی چی بابا گانو لزی زیارتونو لزی عقیدہ دی سمن دانو لار خودن کے دے تا تا سملار خی رحمت او رحمت دے تا پا غزب باندی اختائی دا اللہ فا قہر باندی اختائی کا رحمت غواری نراش قرآن تکینا پدی کی ساقد سمدا پدی کی تا تداقد خیچ ما من شفیع الا من بعد اذنی ورحمت للمومنین رحمت دے دفراد مومنانم قل ورتو یا بفضل اللہ ففضل دالله وبرحمته او فرحمت دالله فبذلك فليفرحوا نفكار دا چی فدی باندی خوشحالی وکړشی هو خیر مما یجمعون او دا ډیر غوره دی دغه سنا چې دا خلک یې را جمع کوي بفضل الله وبرحمته دلیل وحی ذکر کئی فضل الله سوک دے فضل دا دنیا وبرحمته او رحمت دا آخرت یا دوی ممانا بفضل الله بفضل دا اللہ چی ایمان دے وبرحمته او فرحمت دا اللہ چی قرآن دے یا دوی ممانا بفضل الله قرآن و برحمته اهل ستا چتی اهل دا قرآن گرزو لی خلق پا قسمہ قسم حرافاتو کی اختدی اللہ تراوستی قرآن تے کی نولیم یا ابن عباس ما نہ کئی تفسیر قرطبی والا ذکر کڑی دا بفضل اللہ القرآن و برحمته الاسلام ففضل الله چې قران دې پر رحمت الله چې اسلام دې قران هغه د الله فضل دې و برحمته او رحمت الله یدا ان جعلکم من اهله رحمت دا دې چې ته اهل دې ګرځولې راوستلې قران دې کې نولې تعالی قران لاس کې درکړې دې سمرا دا سعادت او دا فضل او کرم دے دا اللہ میرا بانا چی ماو تای راوستلی و دلتا قرآن دے کی نولی و لاز کی قرآن نقرے دا دا اللہ خاص فضل او کرم دے ماو تا باندی بیا حدیث ذکر کرے تفسیری مدارک والا حدیث نکرے دے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل دے وَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ چَاللہ چا ته هدایت د اسلامو کو قران ورته زده کو ثم شكل فاق كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه سړی ته الله دا قران علم ورکو او حدیث او علم ورته ورکړی دا بیا موږ دې خلکو د سوالونو کې معنی زکات راکا مال یو روپۍ راکا سوالونه بیا موږ کوي خبر ته پته را دل دا قران ته ناز دې به تلې ال دې خلکو نو سوال کوي واړی الله مهربان ددا د دې سترګو په مینځ په تندي باندې دا فاقه ولي کې تر ورځ د قیامت پورې هرکه ته قرآن تم کینې قرآن دې زده کړې حدیث دې زده کړې بیا هم د مخلوق نه تا مکې بیا هم دا یې نه غواړې تپوس دی وشي هرکه څنګه سپور خپل به نیولې سپیرا یاره هیڅ هم نشته له ټوله ورځ وګرځېدم او لس روپۍ مې وینم کړې دي هیڅ هم نشته قرضدار یم الحمدللہ وایا الحمدللہ اللہ می سے نصیب کی دیکھ لی مال راک پڑی دی سپکا قلا بخیل تو مخ کارا کوا اللہ سرو پڑی دی را سرا او داوی تیلو لساتن نشتی را سرا تا شیم کوا وی الحمدللہ خیر دیر شی دی دیر شی دی را سد اللہ فضل و کرم دی کدا تا ته ویل کتا سره سدی ز قران تناسم الحمدلله ما سره هغه سدی چې چا سره نشته دی ټلیفون وکي اکثر مرګري الکه څوک خبري کې هر وایته ما نه پیژنې وس مالدار شي وایته د غریبانو ته پوس چرته کې الکه ته به دا غریب دی نو غریب خو هندو یې سه هندو خو نه دی غریبانو ته الحمدلله خو مالدار یې تعارف پر کوزه پلانې خبرې کوما نو چر تخپل فاقه کارانه کې یو الله نه غواړه الله په خزانو کې کمې نشته الله مال را کستانه غواړه مالدار کول ولا کار ور کول ولا ته نو فاقه چاته مکار کوا نو برمای کول به باندې الله ورته وایا په فضل د الله چې قران دې وبرحمته او فرحمد الله چی اسلام دے فبذالک فلیفرحو دا مکرر کام نو فکار دا چی فدی باندی خوشالی وکرشی فبذالک فلیفرحو فلیفرحو بذالک فکار دا چی فدی باندی خوشالی وکرشی هو خیر مما یجمعون او دا غرد دا غسنا چی دا مخلوق جمکی تراغل قرآن تناسی یو آیات دو دیز دکڑو بل طرف تا سڑی دی دنیای وگتلا دیر زیاد مال دولتی وگتو تا دا غسنی نغوری آیات دو دیز دکڑو دا طول دنیا یو طرف تا دا یو دو دری آیاتون تا زدکڑو دا بل طرف تا والا به پته لګی چې کله دا سترګي ورپټې شي اوس په دنیا دا درس دې مراشي نو دې په بل باندې لاړ شي روان شي یاره کارو یاره دا چلو یاره بیمار می ډاکټر نه بوله بیمار دلته راولای چې علاج یې وشي ته دا قران نه بیمار بل دې ته بوځي نه هغه په سبا باندې بیا خشي قران ته کینه وراشه دعا به در لو غواړو دا ستاسو لپاره بهترین علاج دی هو خیر مما یجمعون دا ډیر ورده دا سنا چې دا خلک جمع کوي بچی دی قران ختم کو نازره باندې هیپل باندې خټه پروگرام پکې وکا واده باندې پړو باندې موتا سمره خرچې کو خادیانو باندې دا الله کتاب دی هغه دی سپاره دی ختم کړه سورته دی ختم کو پاغه باندې خټ ډیر پروگرام وکا ځکه دا ډیر ورده پکړه د چې پدی باندې خوشالي وشي قل ورتویا ارائیتم ایتا سوچ کرده ما انزل اللہ یادا منوکا ارائیتم خبر در کم تاسو تا ما انزل اللہ اغچی نازل کردی اللہ لکم تاسو دفار آرالی گردی تاسو دفار اللہ بر رزق در رزقنا فجعلتم منه حراما و حلالا نبیا گرزوی تاسو دا غینا حراما و حلال دا خپل ځان پغی کی حراموالی پا ځان باندی بندی دا حلال او دا حرام مکو دا شی اللہ در لدر کلو دا اللہ بنوم باندی خورا بسم اللہ فی وائی حراموالی حلالوالی خپل ځان نمکو قل ورطویا اللہو اللہو بنوی ٹک دا علیف باندی کڑا زبر دی علیف مد زبر آلاو علیف مد کڑا زبر آلاو آلاو ورطویا اللہ ازین لکم اجازت در کڑ دی تاسو تا امال اللہ تفترون کتاسو فلا باندی در ہوئی وما زن اللذین او سگو ماندی در کسانو یفترون علی اللہ الکذبا چی درو جوڑی فلا باندی یفترون چی جوڑی فلا اللہ الکذبا فلا باندی درو درو خلقوی موتا بانی سوک درو را وڑی موتا سمرخ بکی گو زبوی در دسر گورم در ما بانی درو را لولی دی افاتی لادا چی فلا باندی درو را لی اغی سر با اللہ دا قیامت پا اولاد با نبیا سکی چر تا در اومو آئی زینوی سڑے بای ورا تکلی بالوزائی ورا تکلی سمطلب یعنی پا تبخی با نی چر گوری تیگی وی چر پا خیدوشت والواتو دیسی در اومو جی سمی پاسی مکو در اومو آئی دیو اللہ نوی دیگا ملائک ناس دی په ولو باندې ار خبر استا لیکي او یو طرف ته یو سړی خو زه د دین والا بشره برابر نه شره برن برابر سړی دی او دا دروغ وای ډیر بد ښکاری یاره وای ګیرو والا دروغ وای ګیره کې عمل نشته نو دی وجه نه شره باندې برابر سیده خبره کوا هر ځای کې چی هر وخت کې هر حالات کې سیده خبره کوا ملائکې ناس دی را خبره زمالی کې کرامنه کا دی وین وما ظن الذين يفترون على الله الكذبا اسغمان دي دا کسانو چ جوړي پلا باندې درو يوم القيامه پبارا دورز د قیامت کې په حق يوم القيامه ان الله نذو فضل البشك الله خوند فضل دي على الناس بخلق باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د خلقنا قدر نکئی د مهربانی لیکن اکثر د دینا شکر نو باسی یعنی قدر نکئی د الله د مهربانی بیا انا خبردار ان لله ما فی السماوات بیشک خاص د الله سره اختیار دی او چې بر دی او چې کته دی ولر دی او بر پاسمانونو کی لاندې زمانی انا خبردار ان وعد الله حق بیشک وعد د الله حق دارشتونی دا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر د دینا نفیی فدی باندی هو یحیی و یمیت دغ الله جون ورکی و مرگ ورکی و الیه ترجعون دغ الله تبازم استاد ټولو واپسی یا ایها الناس قد جاتکم اے دا تمامی دنیا خلقو بدا غصر رغل دی تاسو تا موعیزتن اغنسیحت من ربکم دا طرفا دا نفستا سنا و شفاء لما فی الصدور او علاج دی اغس چیوی پسنو کی و هدل او هدایت دی و رحمتن او رحمت دی للمومنین دا فراد مومنانو قل ورتوا يا بفضل الله ففضل الله جي قران دي وبرحمتي فرحمت الله جي اسلام دي فبذلك فليفرحوا نفكر دا جي بدي باندي خوشالي وكريشي هو خير دا دير وردي مما يجمعون لغسنا جي دنيا والي جمكين قل ورتوا يا ارايتم ما انزل الله ایا خبر در کما تاسو تا اچر لګل دی الله نه کوم تاسو د پارا مر رزق در رزقنا فجعلتم منه حراما نو ګرځوي تاسو دا غین بیا حرام او حلال او حلال قل ورتوا يا الله استفهام انکاری توبیخ دے چې ورتوا يا آیا الله تاسو ته اجازه در کړی دی ازینا لکم اجازه در کړی دی تاسو ته ام علی الله تفترون کفلا بن درو وای و ما ظن الذین اوسد اوسگو مان دے دا کسان یفترون علی الله الكذب چې جوړی فلا بن درو یوم القیامه فحق دور زید قیامت کی ان اللہ لذو فضل علی الناس بشک اللہ خواند فضل دے بخلق باندی لیکن اکثر دا دینا قدر نکید اللہ دا میرا بانی بسم اللہ